Ik stond een beetje buiten, maar er was sprake van een persoon die een podium vol met glasscherven bedanste, hinkelde, sprong. Merkwaardig. Dat klonk behoorlijk dramatisch. Ah, jij hebt het gezien, want ik kwam op het eind een beetje aan. Ik heb het wel gezien, ja. Maar hoe komt dat zo? Hoe is dat? Ik heb geen idee. Blijkbaar hebben we ons... dat weet ik niet. En verder weet ik vooral nu pas dat we ons allemaal altijd ingebeeld hebben dat je niet op glas mag staan. Dat is blijkbaar alles geheel ingebeeld, want de voet is blijkbaar... Het glas is no match voor de voet, blijkens deze show. Ja. Er is geen grens aan. Het is alweer een geval van grenzen die je denkt dat bestaan, ja. Maar die niet echt blijken te bestaan. Ja. Wanneer men hun wil daartoe plaatst. Ja. Dus dat was schitterend. Ja, dat is toch wel een beetje een dingetje van dat Circus Bende Festival. Want er was vorig jaar was er een man die door zijn ogen ademde. Oh! Nou, dus dat ik heb het gezien. Ik zou er niet meer door verbaasd zijn dan dit. Het was, Ik ben... Ongelooflijk, want hij ging keihard. Net als menig een, denk ik, die hier nu naar buiten loopt, weet ik nog steeds niet helemaal zeker hoe ik dit moet plaatsen in de rest van mijn... dagelijkse werkelijkheid, maar ik weet wel de volgende keer dat ik glas op mijn burgerlijke keuken vloer zie. Het glas zal proberen niet op dezelfde wijze serieus nog te nemen als voorheen. Ja. Dus. Ja. Kijk, met handen is het duidelijk dat er problemen zijn met glas. Hè? Want dan, maar blijkbaar met voeten is dat toch anders. Misschien zo. Maar ja, hij liep zich ook te wassen. Hij heeft zich ermee gewassen. Hij liep zich te wassen. Er is veel mogelijk. Ik heb ooit gezien hoe het mogelijk blijkt te zijn om een lampenbolletje gewoon op te eten. Dat heeft me ooit lang geleden eens erg verbaasd. Als je maar goed genoeg koudt, dan kan dat blijkbaar. Een peertje kan gewoon gegeten worden. Maar dit is een vergelijkbare verrassing die ik hier heb ervaren. Ja. Nee, mensen. Ja. Het was... Ja. Ja, mind-blowing toch wel. Andermaal een verrassing op de middellate avond. Ja, hartelijk dank aan de artiest. Bedankt voor deze toelichting. Jazeker. Ja. Nou, jij ook. Dankjewel. Ja. Poeh, ja, want ik, ja, dat is dus echt waar. We zijn over glas aan het springen en hinkelen. Ik weet niet of ik wat deed. Kijk, ik heb wel een mail. Kijk, of glas opschouwen. Ja,